najnowszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. Wejdź na wyższy level sprzętu. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Eksperci z Polskiej Akademii Nauk ocenią słuszność działań państwa podczas powodzi. Chłopiec, który ponad miesiąc temu wypadł z 5. piętra w Bielsku Białej, wkrótce wyjdzie ze szpitala. Częstochowa pomoże mieszkańcom w odbiorze tekstyliów. Od przyszłego roku obowiązek segregowania ubrań obejmie wszystkie kraje Unii. Neutralni politycznie eksperci ocenią słuszność działań państwa podczas powodzi, zapowiedział to premier. Rozpoczynając posiedzenie, Donald Tusk poinformował, że w tym celu zawarto porozumienie z Polską Akademią Nauk. Ta współpraca zarówno prokuratury, jak i ekspertów Polskiej Akademii Nauk pozwoli na bardzo obiektywny obraz tego, co, jeśli tak było, nie zagrało, co źle funkcjonowało i przede wszystkim, jakiego typu decyzje najpilniej trzeba podjąć, aby w przyszłości działania, szczególnie przed powodzią, były jeszcze bardziej efektywne. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński zapewnił, że zasiłki pomocowe są wypłacane na bieżąco. Wypłacono około 200 milionów, 198, 200 milionów złotych na temat, jeżeli chodzi o zasiłki pomocowe. Problem, który się pojawił w jednej z gmin, został bardzo szybko rozwiązany. Nie ma w tym zakresie żadnych zatorów. Do wypłaty czeka do ludzi kolejne 13 milionów. Myślę, że to jest kwestia dzisiaj, najpóźniej jutro, jak te pieniądze trafią do poszkodowanych. Marcin Kierwiński powiedział, że jednym z ważniejszych problemów na terenach dotkniętych powodzią jest kwestia remontów szkół. Ze szpitala wyjdzie wkrótce chłopczyk, który pod koniec sierpnia wypadł z balkonu na 5. piętrze w Bielsku Białej. 2,5-letni chłopiec z ciężkimi obrażeniami trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Był na oddziale intensywnej terapii. Teraz, jak mówi rzecznik szpitala Wojciech Gumułka, jest już rehabilitowany i wraca do sprawności. Dziecko ma się dobrze, wraca do formy. Lekarze mówią, że trzeba go wręcz powstrzymywać przed wstawaniem. Ze względu na etapy rehabilitacji malec powinien jeszcze leżeć, ale bardzo garnie się do ruchu. Wszystko więc wskazuje na to, że dziecko za około 1,5 tygodnia opuści Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Sprawą upadku zajmuje się prokuratura. 38-letnia matka chłopca usłyszała zarzuty, jest w areszcie. Grozi jej do 5 lat więzienia. Podejrzane o podwójne zabójstwo Bartłomiej Blacha wciąż na wolności. Trwają intensywne poszukiwania mężczyzny, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy na Lubelszczyźnie. O szczegółach Tomasz Maczulski. Poszukiwany Bartłomiej Blacha ze szpitala w Radecznicy uciekł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak informuje służba więzienna, oddalił się on stamtąd w nieznanym kierunku. Jak to się w ogóle stało? Trwają procedury wyjaśniające, mówi rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, major Łukasz Pruchniak. Jeśli chodzi o okoliczności zdarzenia, to zostaną one szczegółowo wyjaśnione podczas czynności sprawdzających, które są zainicjowane zarówno przez dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, ale równolegle trwa kontrola specjalistów Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Zbiegły może być niebezpieczny, a służby apelują do wszystkich o wzmożoną ostrożność. Żeby każdy ostrożnie obserwował, co się dzieje wokół niego, żeby nie tak że nikomu nie stała się krzywda, a osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat jego aktualnego pobytu prosimy o kontakt z najbliższym posterunkiem policji bądź z nami, ze służbą więzienną. Mężczyzna, zdaniem służb, może obecnie przybywać na terenie powiatu zamojskiego lub biłgorajskiego. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Bartłomiej Blacha ma 179 cm wzrostu, niebieskie oczy, włosy, krótkie blond. W czasie ucieczki ubrany był w czarny dres z szarymi lampasami na spodniach i rękawach bluzy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Najsilniejsze porywy przewidywane są na południu Polski. Prędkość wiatru może dojść do 80 km na godzinę. Jak mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak, ostrzeżenia wydano na wtorek i noc z wtorku na środę, poza jednym wyjątkiem. Dla krańców południowo-wschodnich ostrzeżenie obowiązuje najdłużej do jutra, do godziny 15. Najsilniejszy wiatr jest prognozowany wysoko w górach. W Bieszczadach porywy dojdą do 100 km na godzinę, a w Tatrach do 120 km na godzinę. IMGW nie przewiduje natomiast opadów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zużyte ubrania, buty, koce, pościel, zasłony czy dywany będą musiały być segregowane jako osobna kategoria odpadów. Od przyszłego